sensiz yaşayamam asla. Ne zaman etrafıma bir baksam, sanki yanımdasın her anımda. Hissediyorum ruhunu ruhumda. Bir gün çıktın karşıma, aslında inanmıyordum aşka da. Ama sen büyüledin beni, kayboldum birden bakışlarında. Öyle güzel bakıyorsun ki kalbimi oynatıyorsun yerinden. Hayalin ısıtıyor kalbimi, ellerin kurtarıyor beni. Bağlanıyorum her saniye biraz daha. Seviyorum seni, hissediyorum her zerremde. Çünkü sen yaşama sebebim oldun. Çünkü sen umudum, huzurum oldun. Çünkü sende yaşamı buldum. Çünkü sende yeniden çocuk oldum. Ben sensiz yaşayamam asla. Ne zaman etrafıma bir baksam, sanki yanımdasın